श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम वल्लभ सीताराम जाने की वल्लभ नहीं नहीं यही इसको पीछे घुसा दो जाने की वल्लभ सीताराम जाने की वल्लभ सीताराम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयो सीताराम अवध सरयो हवा लग रही है वहाँ जय रघुनंदन जय सियाराम जय रघुनंदन जय सियाराम जाने की वल्लभ सीताराम जाने कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयो सीताराम अवध सरयो नंद नंदन जय घनश्याम जय नंद नंदन जय घनश्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन नाम पावन श्री जय बरसानो जय नंदगांव जय बरसानो जय नंदगांव रावल गोकुल अति अभिराम रावल गो जय शंकर शरण जय बलराम जय

नित्य महाराज स्थली है। ब्रजमंडल में भगवान के 12 महारास हुए हैं। उन 12 महारासों में अंतिम महारास प्रतिज्ञा वन में हुआ। यही सौगंधनी शिला है, सौगंधी पर्वत है, जिसको छूकर ठाकुर जी ने शपथ ली, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तज अनत न जाऊंगो मोहि नंद बाबा की आन। और आज ही ठाकुर जी यहाँ नित्य लीला कर रहे हैं। कैसी अद्भुत ठाकुर जी की रसमयी लीला है। आज जो गुणीजन लीला थी, क्या कहना। अब उस लीला के माधुर्य का वर्णन कौन करे। जिनकी लीला है वो अपनी ही लीला देखकर स्वयं मोहित हो जाते हैं। और लीलानुकरण करने वाला और कोई दूसरा नहीं है, सखियां ही हैं। जो फूल चुनने गई थी और वो ही गुणीजन बन के आ गई, फिर उन्हीं ने लीलानुकरण करके दिखाया और अपनी लीला देख के स्वयं ही विमुग्ध हो गए। कैसी अद्भुत लीला है। आज सवेरे ये भाव था कि गोरे लाल जी वाले महाराज जी सब जगह घूमाए, तो वहाँ ऊपर पहाड़ पर भी गए थे। जिस समय आप गए थे तब नहीं गए थे ऊपर की कुटिया पर, और वहाँ सामने बरसाना, वहाँ से 3-4 किलोमीटर बरसाना है, और अष्ट सखियों के गांव वहीं से दर्शन होते हैं। और महाराज जी विकल हो रहे थे, गोरे लाल जी वाले महाराज जी, उनके मानसी का समय अतिक्रमित हो रहा था, तो हमने कहा हम मानसी के लिए आपको लाए हैं। और वहां बैठकर ऐसे वो विह्वल हो गए कि फिर बड़ी मुश्किल से प्रकृतिस्थ हुए और उनके मन को इधर उधर खींचने का हमने बहुत प्रयास किया। बहुत विकल हो रहे थे। आज का दिन सार्थक हुआ। अब वहां से चले तो लीला की व्याकुलता, और यहाँ पहुंचे लगभग 10:30 बजे। पहुंच करके फिर महाराज जी ने कुछ बाल भोग भी नहीं लिया था, फिर प्रसाद पाके हमसे तो कहा कि आप तो विश्राम में चले जाओ, यही आज्ञा दिया, क्योंकि लगभग 3:20 पर तो हम यहाँ से वृंदावन के लिए आज प्रस्थान कर गए थे, यमुना स्नान के लिए। तो 2:45 बजे उठ गए थे और लगभग 11 बजे सोए। तो सबका कहना था कि बहुत थके हो आप, तो लेट जाओ, पर लीला का शब्द ठीक वहीं सुनाई पड़ता। हमने कहा महाराज जी हम तो जा रहे हैं। महाराज जी बोले फिर हम भी चल रहे हैं। तो इतना सुख मिला लीला में, क्या कहना, अद्भुत अद्भुत है लीला का सुख। महाराज जी लीला कथा का सुख ऐसा है कि लगता है कि अब देह धर्म समाप्त हो जाए, दिनों रात लीला देखे, दिन रात भगवान के चरित्र सुने, बस कितना सुख मिलता है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज का दिन भौमवती अमावस्या हम लोगों की सफल हुई, सार्थक हुई। आज पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को और श्री रसिक माधव दास जी को प्रस्थान करना था। आज उनके द्वारा श्री हरिदास नगर में जो स्थान है श्री विश्वेश्वर दास जी महाराज का, वहाँ आज महाराज जी के हाथ से वहाँ स्वामी जी के उत्सव का, हरिदास जयंती महोत्सव का उद्घाटन था, लेकिन वो तो पहुंच ही नहीं सकते थे। अगर कोई बात नहीं, शाम को तो अब उनकी सेवा है व्यस्तता की, इसलिए उनको प्रस्थान करा के तब हम यहाँ आए। संतों का दर्शन और उनकी सन्निधि यही मनुष्य जन्म का फल है। अधिक समय न लेते हुए पूज्य स्वामी श्री नवलराम जी को, पूज्य स्वामी जी को, लक्ष्मणगढ़ वाले पूज्य महंत जी महाराज को एवं विराजमान सभी पूज्य संतों को, ब्राह्मणों को यथा योग्य वंदन करते हुए हम आज की चर्चा का शुभारंभ करते हैं। जितना हो सकेगा उतनी देर करें। आज पद संख्या 238 है। बहुत ही प्यारा पद है। दो सौ अड़तीसवां पद है। आपनो हित रावरे सो जो पैसूझे, आपनो हित रावरे सो जो पैसूझे, आपनो हित रावरे सो जो पैसूझे, आपनो हित रावरे सो जो पैसूझे, को जनु तनु पर अछत शीश सुधे, सो जनु तनु पर अछत शीश सुधे, सो जनु तनु पर अछत शीश सुधे, सो जनु तनु पर अछत शीश क्यों कबंध क्यों जूझे, क्यों कबंध क्यों जूझे, आपनो हित रावरे सो जो पे सूझे, आपनो अब गुण गुण राम राव रे, अब गुण गुण राम राव रे, निज अब गुण गुण राम राव रे, निज अब गुण लखी सुनी मति मन रूझे, लखी सुनी मति मन रूझे, रहनी कहनी समुझनी तुलसी को, रहने कहने समुझ नहीं तुलसी रहनी कहनी समुझनी तुलसी की, रहनी कहनी समुझनी तुलसी की, को कृपालु बिनु बूझे, को कृपालु अपनो ही तरावरे सो जो कहूँगे, अपनो ही तरावरे सो जो कहूँगे, अपनो ही तरावरे सो जो कहूँगे, अपनो ही तरावरे सो जो बहुत छोटा पद है, ये दो कड़ी का पद है लेकिन बड़ा अद्भुत पद है। क्या कहते हैं, भगवान ने प्रत्येक चेतन जीव को हित और अनहित के विचारने की शक्ति दी है। लेकिन परम हित का विचार केवल मनुष्य कर सकता है, सामान्य हिताहित का विचार भोग योनियों में पड़े हुए पशु पक्षी कीट पतंग भी कर सकते हैं, पर वे परम हित का विचार नहीं कर सकते। मनुष्य को परम हित का विचार करने की सामर्थ्य भगवान ने अपनी ओर से कृपा करके दे रखी है। मनुष्य जन्म की महिमा जो गाई गई है, मानव शरीर की जो महिमा गाई गई है, इसी अंश में गाई गई। गोस्वामी जी कहते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। सामान्य ने हिताहित का विचार पशु पक्षी भी कर लेते हैं, किंतु मनुष्य का जो शरीर है वो तो गुण और ज्ञान का निधान है। ये मानव शरीर जो है ना महाराज जी, ये यदि हम विचार करके देखें तो ये देवताओं के दिव्य शरीर से भी उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। देवताओं का शरीर दिव्य है, उस देव शरीर से भी उत्कृष्ट मानव शरीर है। एक ही काल में अनेकों स्थानों पर देवताओं का आवाहन होता है, पूजा होती है। अब कोई एक जगह कलश स्थापन थोड़ी होता है, हजारों जगह अलग अलग स्थलों में कलश स्थापन होता है, नवग्रह स्थापन होता है, सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका, सर्वतो भद्र, लिंग तो भद्र आदि मंडल बनाए जाते हैं जगह जगह पूजा में, और उनमें देवताओं का आह्वान ब्राह्मणों के द्वारा होता है, और जहां जहां ब्राह्मणों के द्वारा सभी भी देवताओं का आवाहन होता, वहाँ देवता उपस्थित होते हैं। इसलिए लिखा है दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनाश्च देवता। ब्राह्मण ने कह दिया भो इंद्र इहा गच्छ इहे तिष्ठ सम्मुखो वरदो भव, तो इंद्र की हिम्मत नहीं है कि वो न आवे, आना ही पड़ेगा। एक सुपाड़ी धर दी और कह दिया भो इंद्र प्रतिष्ठितो भव, प्रतिष्ठित हो गया इंद्र। ये जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता हैं। है देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात ब्राह्मण देवता। अब स्वामी श्री नवल राम जी महाराज को दास ने प्रार्थना की कि आपको जड़खोराना है, और इसी काल में इसी समय में दसवीं जगह से और निमंत्रण का आग्रह आ जाती है, जा पाएंगे क्या? एक काल में एक ही स्थान पर रह सकते हैं, पर देवताओं में कितनी सामर्थ्य है कि एक ही काल में लाखों जगहों पर वो उपस्थित हो सकते हैं, पूजा ले सकते हैं। वे अपने उपासकों के अभीष्ट की पूर्ति भी करते हैं, ये सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है। देवताओं के शरीर को थकान नहीं होती है, उनको थकान नहीं होती है। उनके शरीर में पसीना नहीं आता, उनके पलक नहीं झपकते, उनके शरीर पर पड़ी हुई माला कुम्हलाती नहीं है, उनके शरीर की छाया नहीं होती, उनके पैरों का स्पर्श धरती से नहीं होता। कितनी दिव्यता है देवताओं में। हम लोग जैसे मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं, देवता नहीं करते हैं, क्योंकि वो पदार्थ की सूक्ष्म गंध भावना को ही लेकर के तृप्त हो जाते हैं। तो बोलो देवताओं का शरीर दिव्य है कि नहीं? यद्यपि वह भी प्राकृति ही है, पर वो प्रकृति दिव्य है। मनुष्य देह की अपेक्षा वो दिव्य प्रकृति है, वो भी प्रकृति है। ब्रह्मलोक तक सब प्रकृति है। पर हम एक निवेदन करें कि इतनी सामर्थ्य प्राप्त करने वाले देवता, इतनी लंबी आयु प्राप्त करने वाले देवता उपासकों के अभीष्टों की पूर्ति करने वाले देवता अनेक प्रकार की विचित्र सामर्थ्य शक्ति से युक्त देवता अपने देव शरीर से मुक्त नहीं हो सकते। अब बोलो मुक्त होना पड़ेगा पूरी तरह संसार चक्र से, तो इसी भारतवर्ष की धरती पर मनुष्य जन्म लेकर साधन करना पड़ेगा देवताओं को भी। इसलिए तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, गीता में लिखा हुआ। अब देखिए वेदाचार्य जी बैठे हैं, बड़े विद्वान हैं, लोकपाल हैं कुबेर, और कुबेर के पुत्र नलकुबर मणिग्रीव देवता हैं। तो मनुष्य की कोटि तो नहीं है उनकी, देव कोटि है। नलकुबर मणिग्रीव देवता हैं। नारद जी ने उनको श्राप दिया, ब्रज में श्री गोकुल में नंद महल के प्रांगण में वे वृक्ष की योनि को प्राप्त हो गए। यमलार्जुन जुड़ में अर्जुन के वृक्ष, और बालकृष्ण प्रभु ने उखल बंधन लीला में यमलार्जुन का उद्धार किया और वे प्रकट हो गए अपने देव रूप से। अप्रगट होके भगवान को दंडवत प्रणाम किया और बोले, बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शने सुभवत् कनूनाम दृष्टि सताम दर्शने सुभवत् कनूनाम। हे भगवान, मेरी वाणी आपके गुणानुवाद का वर्णन करे, हमारे कान आपकी कथा सुने, हमारे हाथ आपकी सेवा पूजा परिचर्या करें, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, निरंतर आपकी स्मृति हमको बनी रहे, ये सारा जगत आपका स्वरूप है मानकर हम सबको प्रणाम करें। और यहाँ अंतिम पद महाराज जी बड़ा जोरदार है, भवत तनुनाम सताम दर्शने दृष्टिरस्तु। ये जो सज्जन हैं, संत हैं, भक्त हैं, ये आपका शरीर हैं, आपका प्रत्यक्ष स्वरूप हैं, आपके चलते फिरते स्वरूप जो संत हैं, उनका दर्शन हमारी दृष्टि करती रहे। भगवान ने कहा, हम तुम्हारे सामने हैं, आप तुमको ये कहना चाहिए था कि हम तुम्हारा सब में दर्शन करें। हमारा दर्शन न चाहकर संतों का दर्शन क्यों करना चाहते हो? बोले, इसलिए दर्शन करना चाहते हैं कि हम तो जवानी के मद में, धन के मद में, प्रमदाओं के मद में और मदपान के मद में अपने आप को भूले हुए थे। हमने तो नारद जी को नहीं देखा, देखते तो उनकी मर्यादा करते। नारद जी ने हमको देख लिया, संत का दर्शन हमने नहीं किया, संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, तब हमको ब्रजवास मिल गया बिना तपस्या के। 60,000 वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब ब्रज में पर्वत के रूप में उनको निवास मिला। बरसाने का पर्वत ब्रह्मा जी का स्वरूप है। 60,000 वर्ष देवताओं के वर्षों से 60,000 वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब ब्रह्माचल के रूप में वो वहां विराजे। भगवान शिव ने तपस्या की तो नंदगांव के पर्वत रुद्राचल के रूप में भगवान शिव विराजे। भगवान श्री हरि ने तप किया तो वो गिरिराज गोवर्धन के रूप में विराजे। सृष्टि के प्रधान तीन देवता तपस्या करके ब्रज में पर्वत बने हैं, और इनको बिना तपस्या के वृक्ष बन गए। कहां के वृक्ष बने? किसी गली कूचे के नहीं बने, नंद महल के प्रांगण के। ठाकुर जी की सब लीलाएं वहीं हो रही है। कितनी बार बालकृष्ण का पालना उस उनकी छाया में विराजमान किया गया होगा। महाराज, ये हमारे भाग्य में नहीं था, ये तब मिला जब हमने संत को नहीं देखा, संत ने हमको देख लिया। और संतों का दर्शन श्रद्धा पूर्वक करना हमको आ जाए, हमारी नजर में संत बस जाए, तब तो आप कभी हमसे ओझल होंगे ही नहीं, हमें कण कण में आपकी अनुभूति होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भैया जी है कि ब्रजवास करते करते उनको प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति का रहस्य समझ में आ गया। अब देखो, भक्ति का रहस्य समझ में आ गया, भक्ति का वरदान मांग लिया और भगवान का दर्शन हो गया, स्पर्श हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया, भगवान से बातचीत हो गई। लेकिन फिर वो गए कहाँ? कहाँ गए बोलो, ये बताओ। आप लोग भागवत जी के उपासक हैं, कहाँ गए वो? भगवत साक्षात्कार के बाद भी पुनः अलकापुरी में जाकर नलकुवर्मण ग्रीव देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, गोलोक वैकुंठ नहीं गए। क्योंकि भगवान की नित्य सन्निधि पाने के लिए तो मनुष्य बनना पड़ेगा। अब सोचो, जबकि जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे ते सब भये परम पद योग, भगवत दर्शन का फल है। इस दृष्टि से मनुष्य का देह भले ही नाशवान है, मलमूत्र का भांड है, विकार युक्त है, लाख दोष उसमें हो, पर ये गुण इतना ऊंचा है कि साधन धाम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेही परलोक संहारा पाए न जेही परलोक संहारा पाए न जेही परलोक संहारा पाए न जेही परलोक संहारा तो परत्र दुख पावै सिर धुन धुन पछिताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए भगवान की जितनी भी रचनाएं हैं ना महाराज जी उन रचनाओं में सबसे उत्कृष्ट रचना है मानव शरीर बहुत श्रेष्ठ रचना हम लोग गौशाला में बैठे हैं गोष्ठ में बैठे हैं गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता हैं। आज हमको पांडे जी का बहुत चिंतन हो रहा था और सहसा ये प्रकट हो गए बोले दाऊ जी महाराज की जय हो। तो भगवान बड़ी सुंदर बात है बहुत सुंदर बात है क्या कह रहे थे हम याद दिलाओ है है हाँ वाह ठीक संपूर्ण तीर्थ 68 करोड़ तीर्थ गाय के शरीर में गोमूत्र में गंगा जी हैं गोबर में लक्ष्मी जी हैं बड़ा पवित्र गाय का शरीर गाय का गोबर मल नहीं है मल शोधक है पाप नाशक है पंचगव्य की इतनी महिमा है यत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निर्विंधनम जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर सूखे ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है ऐसे ही पंचगव्य का प्राशन संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है इतनी महिमा पंचगव्य की है ऐसी गाय की भक्ति करने वाला व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेता है गाय में श्रद्धा रखकर गाय की सेवा करके तो गाय का शरीर श्रेष्ठ है कि नहीं पवित्रतम है कि नहीं बहुत पवित्र है गाय का शरीर अत्यंत पवित्र है महाराज जी यहाँ तक लिखा हुआ है महाभारत का श्लोक है महर्षि च्यवन कह रहे हैं निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासान मुंचति निर्भयम् विराजयति तम देशम पापम चाश्यापकर्षति निविष्टम गोकुलम यत्र कुल माने समूह गायों का समूह जहाँ निवास करता है और सुखपूर्वक श्वास लेता है जुगाली करता है ऐसे करती ना गऊ निर्भय होकर जहाँ गाय श्वास लेती है, जुगाली करती है, सुखपूर्वक रहती है, विराजेति तम देशम, वो पूरा देश पूरा क्षेत्र अत्यंत शोभा से युक्त हो जाता है, एक विलक्षण दैवी ऊर्जा से युक्त हो जाता है। कितनी ऊर्जा बढ़ जाती उस क्षेत्र की, बोले पापम चास्यापकर्षति, उस क्षेत्र के संपूर्ण पाप को गाय अपकर्षण कर लेती, वो पूरा क्षेत्र निष्पाप निर्दोष हो जाता है। उस मंडल में प्रवेश करने से व्यक्ति पाप रहित हो जाता, बिना साधन के गौशाला में घुसे नहीं कि निष्पाप हो गया। हम अप्रमाण बात नहीं बोल रहे हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है काशी में मरने का जो पुण्य है लाभ है मोक्ष की प्राप्ति, मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में मरने का फल है मोक्ष की प्राप्ति, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गया सप्तईता मोक्षदायी का, गंगा के तट पर मरने का फल है मोक्ष की प्राप्ति, यहाँ मरने से जो फल मिलता है वही फल जहाँ गाय रहती है वहाँ किसी की मृत्यु, ये नहीं कि वृंदावन अयोध्या हो, गौशाला के परिसर में अथवा जंगल में जहाँ गाय बैठती है, गाय जहाँ बैठती है जहाँ गो माता की चरण रज है वहाँ किसी पापी मनुष्य का भी देह छूट जाए सौभाग्य से तो नरक नहीं जाएगा, ये बात गरुड़ पुराण में लिखी है, उत्तम लोगों को प्राप्त करेगा। परम श्रद्धे स्वामी जी ने अपनी वसीयत में लिखा कि जहाँ गाय बैठती हो या जहाँ गौशाला वहाँ हमारे शरीर का संस्कार कर देगी, ऐसा लिखा कि नहीं लिखा, गंगा जी का तट न हो। तो स्वामी जी तो शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे, इतनी महिमा है गाय की, गाय की उपस्थिति मात्र से वो चाहे जिस क्षेत्र की भूमि हो वो इतनी पवित्र हो जाती है कि मोक्षदायिनी पुरी के समान हो जाती है, और ब्रजमंडल में गाय की उपस्थिति हो, गोधाम हो, तब तो कहना ही क्या। पर इतनी सब महिमा होने के बाद भी सब कुछ गाय की सेवा से प्राप्त हो जाता है, पर वो गाय माता स्वयं आकर कामधेनु सत्संग मंडप में वो सब गाय आकर बैठकर कथा नहीं सुन सकती। हम इस भाव से कथा कहें कि गाय कथा सुन रही तो हमको उस लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, पर गाय का शरीर भी मोक्ष का साधन करने के लिए नहीं है, हमें गाय की सेवा करने से मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष का साधक केवल और केवल मनुष्य का शरीर है। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। भगवत प्राप्ति का साधन, मोक्ष का साधन, परम कल्याण का साधन मानव शरीर है, और उस मानव शरीर का हम इतना तिरस्कार कर रहे हैं, इतना अपमान कर रहे हैं, भगवान की कृपा को इतना ठुकरा रहे हैं कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे ही जन्म समूह सिराने गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद में कह रहे हैं कि भगवान ने तुम्हें विवेक विज्ञान संपन्न मनुष्य बनाया है, तुम्हें अपने परम हित के विचार की सामर्थ्य कृपा पूर्वक भगवान ने प्रदान की है, यदि तुम्हारी बुद्धि ठीक ठाक हो गई हो, ठिकाने आ गई हो, और तुम अपने हित का विचार, हित माने परम हित, अपने परम हित का परम कल्याण का विचार करने में समर्थ हो तो तुम्हें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जीव का परम हित तो राव रेशों माने आप से ही जीव का परम हित होगा। भगवान को छोड़ करके जीव का परम हित कोई भी नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है? सर्वतो भावेन भगवान की शरण जब तक नहीं हो जाएगा तब तक उसका परम हित होने वाला नहीं है। कहते हे नाथ, यदि इस जीव को ये बात समझ में आ गई है कि आपके द्वारा ही इसका परम कल्याण होगा, तो जनु तनु पर अछत शीश सुदी। बहुत ध्यान से, बड़ी बारीक बात है सुनने समझने की। कहते वही मनुष्य सिर वाला है जिसकी समझ में ये बात आ गई है कि जीव का परम हित राम जी की शरण ग्रहण करने से ही होगा। वो तो सिर वाला है, सिर माने मस्तिष्क वाला है, बुद्धि वाला है, और यदि ये बात समझ में नहीं आई है तो जैसे बिना सिर का धड़ ऐसे ही मनुष्य का जन्म बिना सिर के धड़ के समान है। बिना सिर का धड़ समझते हैं, शिनाख्त जो होती है वो किससे होती है, चेहरे से होती कि नहीं? बिना सिर के धड़ की कोई पहचान नहीं है। इसका अर्थ है बिना सिर के मनुष्य की कोई पहचान नहीं। और सिर क्या है, जिसकी ये समझ में आ जाए कि भगवान की सर्वतोभाविन शरणागति से ही हमारा परम हित होगा, परम कल्याण होगा। बिना सिर के ये जूझ रहा है, कबंध लड़ रहा है संसार में, इसका कबंध, बिना सिर के धड़ को कबंध कहते हैं। प्रत्येक प्राणी के सिर पर भगवान की कृपा है, आस्तिक नास्तिक का भेद नहीं है, धर्मात्मा पापात्मा पुण्यात्मा का भी भेद नहीं है, प्राणी मात्र पर भगवान की कृपा है। पर भगवान की कृपा का भरोसा नहीं है, इसलिए सिर पर भगवान के रहते हुए भी अपने को मस्तकहीन समझकर, अर्थात भगवान के स्वरूप को भुलाकर, भगवान के रहते हुए जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, ऐसे भगवान के रहते हुए भी यह अपने को मस्तकहीन मान करके, भगवान को भुला करके अंधे की तरह सुख प्राप्ति के लिए लड़ रहा है, दिन रात जूझ रहा है, साधन कर रहा है। अब एक प्रश्न है, मान लो सिर विहीन धड़ लड़ने लग जाए, सिर विहीन धड़ लड़ने लग जाए तो क्या उसे विजय की प्राप्ति होगी? बोलो, अरे सिर रहेगा, जिंदा रहेगा तो विजय को देखेगा भी, और सिर तो है ही नहीं तो विजय का सुख तो उसको नहीं मिलेगा। इसका मतलब है संपूर्ण जीवों के परम आधार भगवान है, यदि भगवान के आश्रय को हमने भुला दिया तो हम सिर के रहते हुए बिना सिर के हो गए, और बिना सिर के हो गए तो संसार में हमें कभी विजय मिलने वाली नहीं है। विजय है क्या? इस संसार चक्र से छूटकर भगवत चरणारविंद की प्राप्ति सदा सर्वदा के लिए होना, ये विजय। और ये विजयी पुरुषों के लक्षण क्या है, जो जीत जाते हैं इस लड़ाई को, उनके लक्षण क्या हैं? निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगै, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगै, गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययं तत्, गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययं तत्। ये सिर वालों का लक्षण, और ये लक्षण नहीं है तो हम सिर के रहते हुए भी बिना सिर वाले हैं। हाँ हाँ हे प्रभु, ये बात समझ में तो आपकी कृपा से आती है, हरि गुरु संतों की कृपा से, सत्संग के माध्यम से ये बात समझ में आती है कि जीव का परम हित आपकी शरणागति के बिना होगा नहीं। पर प्रभु हमारी भी एक समस्या है। क्या समस्या है? राम जी ने पूछा क्या समस्या है। बोले समस्या ये है कि जब हम अपने अवगुणों पर विचार करते हैं अपने दोषों का विचार करते हैं अपनी भूलों का विचार करते हैं और आपके असंख्य कल्याण गुण गणों का स्मरण करते हैं आपके दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं इतिहास और पुराण के माध्यम से आपकी कृपालुता दयालुता भक्तवत्सलता शरणागतवत्सलता आदि दिव्य गुणों का दर्शन करते हैं तो हमारा मन और हमारी मति दोनों अवरुद्ध हो जाते, दोनों रुक जाते हैं। हमारा मन भी कह देता, हमारी बुद्धि भी कह देती, भैया तुम तो इतने दोषों के खजाने हो कि तुम कहां इन गुणागार गुण निधि गुणागार गुण सागर भगवान के योग्य तुम कहां हो, तुम भगवान के योग्य नहीं। हे नाथ, कल्याण के पथ पर अग्रसर होने वाले साधक में तीनों चीजों में एकता होनी चाहिए। कौन कौन? रहनी कहानी समुझनी। अब देखो मूल में देखें, कहानी रहनी समुझनी ये भी हो सकता था, हो सकता था कि नहीं? पद में कहानी रहनी समुझनी ये हो सकता था, पर कहानी रहनी समुझन न कह करके रहनी कहानी समुझनी, सबसे पहले रहनी की बात कही गई। कथनी तो बहुत लोग, हम भी बहुत बढ़िया कथनी कहते हैं, बड़ी बढ़िया बढ़िया ज्ञान वैराग्य की बातें भगवान की दया से बोलते हैं, पर यदि यह बातें हमारे जीवन में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, तो उससे कोई लाभ नहीं है। जिस ज्ञान से हमें स्वयं को लाभ नहीं हुआ उसके आपको क्या लाभ होगा? कहनी पीछे रहनी पहले। कहत कबीर सुनो भाई साधो हम रहनी के साथी। क्या? कहत कबीर सुनो भाई साधो हम रहनी के साथी। कथनी कथे सो पूत हमारा। वो तो कहते हमारे पूत के जैसा, अच्छी बात कहता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन रहनी रहे सो गुरु हमारा। कबीरदास जी कहते रहनी रहे सो गुरु हमारा हम रहनी के साथी। रहनी होनी चाहिए। जितने महापुरुष आप सुनेंगे, महापुरुष का अर्थ है केवल हमारे जैसे नाक नक्शा वाले लोग नहीं, यथार्थ में जो भगवत प्राप्त संत हैं, महापुरुष हैं, वस्तुतः जो महापुरुष हैं, उनकी रहनी बहुत ऊंची होती है। देख लो पूज्य पंडित जी महाराज की रहनी, पूज्य भक्तमाली जी की रहनी, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी की रहनी, पूज्य श्री बेणवृद्ध कुंज वाले महाराज जी की रहनी, पूज्य श्री राधा बाबा की रहनी, जिन जिन संतों को हम लोगों ने देखो उनकी रहनी देख लो। संतों की रहनी ही सर्वोत्तम उपदेश है। वे कहते नहीं हैं, अपने चर्या से अपने आचरण के माध्यम से दिखाते हैं ये है, ऐसा करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज वो तो बोलते तो थे ही नहीं, बहुत कम बोलते थे, प्रवचन में तो बोलते थे वैसे कभी किसी को, और प्रवचन में भी उपदेश प्रधान कथा नहीं थी उनकी, सीधी सीधी कथा बोलते थे, उसी में जो बात सुनने समझ में आ जाए सो आ जाए, उपदेश प्रधान नहीं थी कि जोर दे के वो उपदेश प्रधान कथा नहीं थी महाराज जी। पर उनका प्रत्येक आचरण प्रत्येक व्यवहार ही उपदेश था, उससे किसी को सीख लेनी हो तो ले ले, ऐसा उपदेश हो, ऐसा पवित्र आचरण था उनका। संतों की रहनी और कहनी और समझन और समझ, कहने रहने रहने कहने और समझने, ये तीनों एक जैसी होती है। वक्ताओं की कहानी अलग है, रहनी अलग है और समझने अलग है। गृहासक्त भोगासक्त प्राणी वो जो कुछ कहते हैं क्या वो उनके जीवन में होता है? चाहे भागवत कहें, चाहे रामायण कहें, चाहे गीता कहें, वो सारा उद्यम चौका चूल्हे तक सीमित है। वक्ता जी कथा कह रहे थे पद्म पुराण की, उसमें बैगन की बड़ी बुराई आई, लिखा है पद्म पुराण में यो भक्षेत वृंताकम तस्य दूर तरो हरी, बैगन खाने वाले से भगवान दूर रहते हैं, बैगन खा के मर जाए 27 दिन के भीतर यदि प्राण निकल जाए तो नरक जाएगा, ऐसा लिखा पुराणों में, बैगन नहीं खाना। पंडितानी सौभाग्य से कथा में बैठी थी, उनको ये राम राम बताओ, ये तो बार बार कहते हैं भरता बनाओ, चोखा बनाओ, बैगन भाजा बनाओ, और ये इतना अब तक तो पंडित जी ने ये बात हमको बताई ही नहीं। वो गई सीधे उठ के और सबरा घर का बैगन घूरे पर फेंक के चली आई। पंडित जी आए भोजन करने बैठे, उनको तो अभ्यास था बैगन खाने का, उन्होंने कहा कि अरे आज बैगन का चोखा नहीं बनाया, भरता नहीं बनाया, अरे तुझे पता नहीं है ये संपूर्ण शाकों का राजा है, भगवान ने छत्र किसी पर नहीं लगाया, इसके ऊपर छत्र रखा है, उसकी टोपी जैसी होती है ना बिल्कुल छत्र के आकार, इसके सिर पर भगवान ने मुकुट चढ़ाया है, छत्र लगाया है, ये तो शाक राज है, क्यों नहीं बनाया तुमने? कल ही हम बढ़िया बैगन खरीद के मंडी से लाए थे, कहाँ गया इतना बैगन? उसने कहा हम तो घूर पर फेंकाए। क्यों? बोले इसलिए फेंकाए कि आप ही तो कल कथा में सुना रहे थे। अरे आज ही तो सुना रहे थे सवेरे सवेरे कथा में कि बैगन खाने वाले को नरक होता, तो हमने फेंक दिया बैगन। तो पंडित जी ने माथा कूटते हुए कहा कि अरे भगवान चौका चौकी की कथा चौका में काय को ले आए, ये तो चौकी की कथा है, चौकी की कथा चौकी तक सीमित रहनी चाहिए, चौका में क्यों घुसेड़ा उसको? हमारा तो स्वाद ही बिगड़ गया आज के भोजन का। ये है वो तो है कहनी और ये है रहनी। इसलिए मन क्रम बचन लवार से बक्ता कलिकाल मोह, देखो आज बड़ी पवित्र तिथि है, हम जो कुछ कहेंगे उसको आप निंदा के ब्याज से बिल्कुल नहीं समझना। पूजा में, पाठ में, कथा में, वार्ता में बहुत सामान मिलता है, मिलता है जन्म के समय, रुक्मिणी ब्याह के समय से मिलता है, क्योंकि लिस्ट में लिखा जाता है रुक्मिणी ब्याह में साड़ी आभूषण ये और वो सब लिखा जाता है। अब तो दहेज भी लिखा जाने लग गया, ब्याह में तो दहेज जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि उत्सव में आप मत दो, पर यदि व्यक्ति के उपयोग से अधिक वह वस्तु है तो कर्तव्य क्या है? कर्तव्य यह है कि किसी भी गरीब ब्राह्मण की बेटी का ब्याह हो रहा हो अथवा किसी भी निर्धन व्यक्ति को आवश्यकता हो आप प्रेम से दे दो, आपका जितना उपयोग होता उतना रख लो। उसका ये बिल्कुल प्रयोजन नहीं है कि बर्तन भाड़े बाजार में बेचाओ, सोना चांदी दुकान में बेचाओ, गिलास कटोरी तक बेचाओ, कपड़े भी बेचाओ और पैसा ले जाकर बैंक में जमा कर दो, इसलिए मिलता है क्या? पर हम संसार मिथ्या है, संसार नाशवान है, सब जीवों पर दया करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, ये उपदेश देते हैं और फिर उस सारी सामग्री को हम बेच लेते हैं। आप जानकारी की बात बता रहे हैं, बिना जानकारी की बात नहीं। जनाने मर्दाने सब तरह के कपड़ा बिक जाते हैं, रूमाल तक बिक जाते हैं। कितने ऐसे हैं महाराज जी ब्रजवासी वस्त्रहीन धनहीन, उनकी सेवा नहीं कर सकते क्या? और ये हालत है उनकी जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों की जायदाद है, उनकी हालत है। तो उस ज्ञान विज्ञान का परिणाम ये है कि उनके अपने घर में सुधार नहीं है, उनके बेटा बेटियों में पवित्र संस्कार नहीं है, आचरण पवित्र नहीं है। हम तो गुरुजनों की, ठाकुर जी की कृपा से पहले जब कथा करते थे शुरुआत में, जब से स्वामी जी, जब से कथा भगवान की दया से गुरुजनों की आज्ञा से आरंभ हुई तो बिना मांगे जांचे कुछ आ गया तो सावधानी यह रखी गई कि उस वस्तु का एक रुपया भी धोखे से आवश्यकता होने पर भी हमारे शरीर पर खर्च न हो जाए। किसी भी चीज का उपयोग न हो जाए, प्रयास किया गया अपनी ओर से, ठाकुर जी ने निर्वाह किया। लेकिन जब ग्यारह में सड़क दुर्घटना हुई, भैया जी तो थे, उसके बाद शरीर इस स्थिति में पहुंच गया कि अब यात्रा के योग्य नहीं रह गया, तो सब लोग चिंता करते थे कि अब कैसे सब संस्थाओं का खर्च चलेगा, मलुक पीठ कैसे चलेगा, ये भी लोगों की चिंता तो थी। लेकिन वैसा कभी नहीं चला जैसा तब ठाकुर जी ने चलाया, अपने आप भगवान ने यह दिखा दिया कि तुम यदि यह समझते हो कि ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, अच्छे काम तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई दूसरा नहीं, ये सब मेरे संकल्प से हो रहा है, मेरी कृपा से हो रहा है, तुम कुछ भी नहीं हो। अब किसी लायक नहीं रहे तो भी हो रहा कि नहीं हो रहा ये देख लो। हुआ इसके बाद मन में बड़ी ग्लानि हुई। क्या हमारे साथ रहने वाले साधु व्यास पीठ से कपड़ा लत्ता और रुपया बटोरे, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। गृहस्थ के लिए तो शोभा है, साधु के लिए तो शोभा नहीं है। तो मन में हुआ कि अब पूरी तरह भगवान के सहारे, अब ये न सीधे सीधे न प्रकारांतर से कुछ भी सत्संग के नाम पर लेने को नमस्कार कर लें। मन में आया, मन में बहुत दिन से आ रहा था, लेकिन उस समय 2012 में कुंभ का समय था, बहुत अधिक तीव्र विचार मन में हुआ। हुआ तो मैंने अपने निकट के लोगों से चर्चा की कि भाई ये हमारा मन हो रहा है, अरे महाराज ऐसा कभी सोचना भी नहीं, ऐसा करना नहीं कभी, हम समझ गए कि ये तो अपने ढंग से बोल रहे हैं, बेचारे ठीक ही कह रहे हैं। फिर मैंने ये बात श्री रमन रीति वाले महाराज जी से कही कि महाराज जी मन में ऐसा विचार आ रहा है। उन्होंने कहा कि देखो यदि किसी ने कहा है आपसे और किसी के कहने सुनने से आ रहा है तब तो आप अपना विवेक जैसा हो वैसा करो, और यदि भीतर से हो रहा है तो ये भगवान की इच्छा है, क्योंकि अंतःकरण में सबके प्रेरक भगवान है। तो बोले यहाँ प्रयाग कुंभ है, रमण ऋषि के शिविर में कथा है, वाल्मीकि रामायण की कथा थी, तो हम यहीं से आरंभ कर देते हैं। तो उन्होंने केवल चंदन लगाया और तुलसी जल मस्तक पर रखा, बस। उसके बाद बहुत खर्च बढ़ा, लेकिन सब चल रहा है कि नहीं चल रहा बोलिए। किसके द्वारा चल रहा है, किसकी कृपा से चल रहा है? केवल और केवल भगवान के अनुग्रह से चल रहा है। इसलिए महापुरुषों की जो वाणी है ना स्वामी जी, करी गोपाल की सब होए, जो अपना पुरुषार्थ माने अति ही मूर्ख सोए, जो अपना पुरुषार्थ समझता है वो महामूर्ख है, करी गोपाल की सब होए। और उसके पहले 2012 के पहले कभी कुछ जो आता था उसमें से भी कभी कुछ कहीं बेच दिया गया तो सपने की भी बात नहीं, वो सब लुटाने में बांटने में देने में ही गया। एक बार ऐसा हुआ बांडी जी, सुदामा कुटी में कथा थी हमारी, कलकत्ते के कुछ लोग थे, मारवाड़ी, मारवाड़ियों में थोड़ा पूजा पाठ और ये देने लेने का ज्यादा होता है, तो मारवाड़ी लोग थे और कुछ अच्छी साड़ियां बढ़िया, वो रुक्मणी विवाह पर आए उस समय लेते थे जो आ जाता था वो। तो हमारे मन में आया कि ये बढ़िया साड़ियां हैं, खाक चौक में थे हम उस समय, ये बात शायद 2002 या 3 की बात होगी, 2003 की बात होगी। तो हमने सोचा कि चलो बहुत अच्छी बात है, ये खाक चौक में ठाकुर जी को पिछवाड़ी पर्दा और बढ़िया पोशाक बन जाएगी, ये मन में हमारे आया। तो रुक्मणी ब्याह का सामान आया और आप महाराज जी तो नीम के नीचे बैठे रहते थे, खाक चौक वाले महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज एक लंगोटी में ऐसे बैठे रहते, तो साथ वाले पोटली भर बांध के लाए, क्या है क्या है इसमें क्या है? बोले रुक्मणी विवाह का सामान है। एक वहां कहां ले जा रहा, धर यहां मैं देखूंगा, धर यहां। हमसे बोले तुम गोपेश्वर महादेव आए? हमने कहा नहीं अभी तो नहीं गए, 7 बज रहा था। बोले जाओ जाओ तुम्हारा नियम है गोपेश्वर दर्शन का, दर्शन करके आओ। ठीक है, बोले बाद में कुछ करना, बोले गोपेश्वर जी दर्शन कर आओ, दंडोत प्रणाम करें, गोपेश्वर जी चले गए। वहां से लौट के आए, वहां सब सामान गायब। हुआ क्या, आते ही हमने दंडवत किया तो महाराज जी बोले एक भार तो हमने तुम्हारा उतार दिया, हमने कि कैसे बाहर, क्या बाहर, हम समझे नहीं। हमने सोचा कि उसको उठा के भीतर रखवा दिया होगा स्टोर में। बोले एक भार तो हमने उतार दिया क्या? तो बोले मोहल्ले की ब्रजवासिन ब्राह्मणी दर्शन करने आई थी। हमने कि जाओ जाओ जाओ पीछे दंडो करना, बहू बेटी सबको बुला लाओ, प्रसाद बटेगा रुक्मणी जी के ब्याह का। बोले अपने तो कोई भेद है नहीं, उसमें सोना चांदी गिलास कटोरी कपड़ा जिसके भाग में जो आया सबको बांट दी खत्म। अरे बोले साधुओं के यहाँ ये लहंगा फरिया पड़े रहने की अच्छी बात है, हमने सब भार तुम्हारा उतार दिया। हमने कहा महाराज जी हमारे मन में ये था और तो कोई बात नहीं कि साड़ी धोती इसकी ठाकुर जी की पोज है तेरी जरे तेरी दरिद्री कहीं का, हमारे राम जी राजाधिराज हैं, ये साड़ी धोतियों का वो करेंगे, बढ़िया से बढ़िया पोशाक का कपड़ा वृंदावन से खरीदो। बनिया मर गए सब, दुकानदार मर गए सब, ऐसे भूलते थे वो। तुम्हारे मन में भावना बढ़िया से बढ़िया पोशाक बनाओ पहनाओ, साड़ी धोती की पोशाक पहनाएंगे। अरे राम राम, ये दरिद्र विचार कहां से आ गया तुम्हारे? ऐसे गुरुजनों के चरण मिले हैं भैया जी, बहुत प्रसन्नता होती। कैसे कैसे संत जिनके मन में लोभ की गंध तक नहीं थी, समलोष्टात्म कांचना, पत्थर में और सोने में भेद नहीं था। नहीं महाराज सोने के आभूषण उठा के ऐसे बांट दो मोहल्ले में, ऐसा होता है? उन्होंने देखे ही नहीं क्या, वो सब बांट। प्रयाग कुंभ था 2001 की बात है, तो लोग ले आते ना स्थान में बर्तन कटोरा गिलास लोटा स्टील के ही आते हैं, और तो कुछ कथाओं में आ जाते थे, तो वे इकट्ठे थे। तो ट्रक में सामान लद रहा था, तो महाराज जी ने सब बोरों में भरवा के बोले ले जाओ। सब शनिचर भर लिया पूरे स्थान में, लोहा को शनिचर कहते थे, सब शनिचर भर लिया स्थान में। जाओ, हमने कि महाराज जी क्या करें इसका? बोले देखो बच्चा, वहां जाकर खीर मालपुआ की रसोई करना और सब कटोरा लोटा थाली सब पंगत में बांट देना साधुओं को कुंभ में, और सबको खूब पगा के दक्षिणा दे के कहना महाराज हमारे यहाँ बर्तन मांजने वाला कोई नहीं है, जिसने जिस थाली में कटोरा में गिलास में लोटा में पाया हो वो अपने आप ले जाओ, आपकी है। महाराज 5-7 बोरा बर्तन थे, एक घंटा क्या, एक घंटा तो बहुत होता है, संगत जितनी देर में हो उतनी देर में सब जय सियाराम खत्म। सब शनिचर चला गया, सब शनिचर चला गया। वृद्ध थे, कब खांसी हो जाता था, तो श्री अखंडानंद आश्रम से एक डॉक्टरनी आती थी, बड़ी अच्छी साधक है वो, गीता जी पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की शिष्या, स्वामी श्री बामदेव जी महाराज उनको भेजते थे, महाराज जी की बड़ी श्रद्धा रखती थी, अच्छी साधुता है। वो दवाई लेके आती महाराज जी के लिए, महंगी महंगी दवाई, और महाराज जी को दवाई खाने की इच्छा नहीं होती, तो वो क्या कहते हैं, ए क्यों श्रीमान जी मेरी दवाई कहाँ है? महाराज अलमारी में रखी है। क्यों रखी है अलमारी में? यहाँ रखो मेरे पास आसन पे रखो, मुझे कब तकलीफ होती कब खाने की इच्छा होती तुम्हें क्या पता है? महाराज जी आप तो अंग्रेजी में वो दवाइयों का कैसे समझेंगे? नहीं हम सब समझते हैं, हम सब समझते हैं, वही तो है हरी पीली गोली, हम खा लेंगे, रख दो यहाँ। और फिर बंदरों को बुलाते, तो बंद पैकेट बंदर तो ले जाएगा, तो पूरा बंद पैकेट दवाइयों का बंदर ले जाता, तो जब तक वो लेके ऊपर नहीं जाता तब तक हल्ला नहीं मचाते, जब ले गया सब दवाई ले गया। महाराज जी ले, अरे जाने दो, दवाई गई बीमारी गई, ये बीमारी का घर है दवाई, दबाई गई बीमारी गई, जाने दो, जाने गई, अच्छी गई, वाह बहुत अच्छा हुआ, गई गई, जाने दो जाने दो। जब उनको दवाई लुटाना होते, बंदर भी सीखे पड़े थे मानो, दवाई का पैकेट ले जाते, फिर कोई अरे नहीं नहीं जहर हो गया इसमें, जहर नीचे गिर गई, अब नहीं लेंगे, फेंको मैं को बाहर फेंको, थक्कड़ महात्मा कैसे होते देखने को मिला। ये है संतों की रहनी कहनी, पर गोस्वामी जी हमारे जैसे मलिन जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए कह रहे हैं कि हमें हे रघुनाथ आपकी शरण में जाने में संकोच इसलिए है कि हम अपने दोषों को देखते हैं, आपके गुणों का विचार करते हैं, तो हमारा मन और हमारी मति थकित हो जाती है कि क्या हम इस लायक हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रहनी अलग है, हमारी कहनी अलग है और हमारी समझन भी अलग है। संतों की रहनी कहनी और समझन ये तीनों एक जैसी होती है। यदि इनमें एकता नहीं है तो फिर कोई विशेष लाभ नहीं। और कहते हैं रहनी कहनी समझन तुलसी की को कृपालु बिनु बूझे। कृपालु के बिना रहनी कहनी समझनी उसको दूसरा कौन जान सकता है। इसका मतलब है हमारा बनावटीपन आपसे चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, फिर भी प्रभु आप जीवों का कल्याण कर रहे हैं क्योंकि आप कृपालु हैं। कृपालु माने कृपा करने का स्वभाव है आपका। स्वामी जी जब अपने स्वर में गाते थे क्या कहना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। याद है कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो जय जय आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो दिनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जगह तुम न पाए तो किस दिल में होती आदत तुम्हारी, तो किस दिल में होती आदत तुम्हारी तो सुनी अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे आवाज तुमसे गरीबों से है बात तुम्हारी गरीबों से है बात ताहत कृपामयी है। देखो स्वामी जी, संतों को इतना भी अपनी कहनी रहनी में कहीं अंतर दिखता है तो उसका पश्चाताप होता है। उसको भी तुलसीदास जी अपना दोष मान रहे हैं। हम लोगों की आदत है कि दूसरे के छोटे से छोटे दोष को बहुत बड़ा करके देखते हैं और अपने बड़े से बड़े दोष को बिल्कुल नकार देते हैं। नकार ही नहीं देते, अपने उस दोष का भी इतना मंडन कर देते हैं कि भोले भाले लोग कहें नहीं नहीं ये दोष नहीं है, ये तो महाराज की विशेषता है। इससे लोक में तो आपके किसी स्वार्थ की सिद्धि हो सकती है पर परमार्थ आपका बिगड़ जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप सर्वांतर्यामी हैं, आप समझते हैं कि हमारी रहनी हमारी कहनी और हमारी समझन में भेद है, लेकिन फिर भी आप अपनी ओर देख करके अपने कृपालुता के स्वभाव के कारण आप हमारे जैसे दीनहीनों पर कृपा कर रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। अब 239वें पद में हाँ ये कहते हैं, आप जिस जीव पर कृपा करते हैं उस आपकी कृपा का स्वरूप क्या है। बड़ा सुंदर स्वरूप है कृपा का। महाराज जी इस पद में कृपा के स्वरूप का निरूपण है, बहुत प्यारा पद है। जाको हरि दृढ़ करी अंग करो, जाको हरि दृढ़ करी अंग करो, जाको हरि दृढ़ अंग करी अंग करो, जाको हरि दृढ़ करी गुणनी भर्यो उत्पति पांडु सुतन की करनी सुनि सतपन दर्यो उत्पति सत ते त्रैलोक्य पूज्य पावन जस ते त्रैलोक्य पूज्य पावन अजर अमर कुल क्यों नाहीन बद सो पुनी एन मर्यो अजर अमर कुल क्यों नाहीन बद नहीं बिगड़ो सहाय बहुत पुर को संताप हरियो जाको हरि गनिका अरो कंदर पत जग मा अघन करत उबरो उबरो गनिका अरो कंदर पत जग अघन करत उबरो तिनको चरित पवित्र जानी हरि निज हृदय भवन धरो तिनको पवित्र जाने निज हृदि भवन धरो राखो हरि दृढ़ करी धरो राखो हरि ही आचरण भलो माने प्रभु सो तो न जानी करो रघुनाथ कृपा को तुलसीदास रघुनाथ रघुनाथ कृपा को तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोवत संत खर्यो खर्यो भर्यो भर्यो दृढ़ कर करो। आपका जीवन चाहे जितना बढ़िया हो, खूब जोगी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, सिद्ध हो, प्रसिद्ध हो, बड़े भारी विद्वान हो, पंडित हो, बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो चुकी हो, आध्यात्मिक जगत के भी मानो आप सर्वोच्च शिखर पुरुष बन चुके हो, लेकिन यदि श्री ठाकुर जी ने तुम्हें हृदय से अंगीकार नहीं किया है तो तुम्हारे जीवन की सारी उपलब्धियां दो कौड़ी की भी नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। और तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है, पर श्री ठाकुर जी ने यदि तुम्हें अंगीकार कर लिया है, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लिया है, अपनी भुजाओं में भर के कस के छाती से लगा लिया है, हृदय से लगा लिया है, तो तुम्हारा जीवन सफल है। नहीं समझ में आई बात? आप कहेंगे कि आपने तो सब जितने विशेष गुण थे सबको नकार दिया। हम नकार नहीं रहे, आपको अपने योग का अभिमान है, तपस्या का अभिमान है, शास्त्र ज्ञान का अभिमान है, ऊंचे पद प्रतिष्ठा का अभिमान है कि हम तो दुनिया के मुकुटमणि संत हैं। ऐसी बात यदि तुम्हारे मन के किसी कोने में है, किसी भी प्रकार का अभिमान तुम्हारे भीतर है, तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें अंगीकार नहीं किया है। ये लिख लो, कागज तो फट जाएगा, पुराना हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, हृदय पटल पर लिख लो, अहम शून्य हुए बिना न ज्ञान मिलेगा न भक्ति मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। स्वामी जी, ठाकुर जी अपनी ठकुराई में रहें तो श्री जी के सामने जो दीनहीन होते हैं उनमें ठकरास की गंध रहे, तो जो प्रेम प्रदर्शित करते हैं, जो प्रेम प्रकट होता है उनके चरित्र से, वो होगा प्रकट। भगवान भी अहम शून्य होकर श्री जी से प्रेम करते हैं। श्री जी कौन है? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते विदेह जा है? क्या कौन कौन पुलोम जा विरिंच जा पुलोम जा है? क्या विरिंच जा बर प्रदे कदा करिष्ट सीहिमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। ऐसी भगवती श्री राधा रानी हैं, और श्री जी अपने ऐश्वर्य के गुमान में हुए, तो भाई जी ने जो षोडश पद लिखे हैं, क्या कहना, क्या कहना। महाराज जी हृदय फटने लग जाता है श्री जी की दीनता, ठाकुर की अहम शून्यता, श्री जी की अहम शून्यता ही उस दिव्य प्रेम को प्रकट करती है। अहंकार जहां रहेगा वहां प्रेम रह नहीं सकता। इसलिए श्री हितहरवंश जी ने अपनी वाणी में कहा, यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि, अखिल लोक चूड़ामणि है श्री कृष्ण, पर दीन अपन पो माने। ये ठाकुर जी अपने चरित्र से दिखाते हैं कि प्रेम का प्रकाश अहम शून्य हुए बिना होगा नहीं। न प्रेम का प्रकाश मैं प्रेम माने भक्ति, न ज्ञान का प्रकाश होगा। धसक में बने रहो कि हम बहुत ऊंचे हैं, ऊंचे तो बने रहो ऊंचे। आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, और आपने मांग रखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति मैं ही हूँ। इस अहंकार में आप भरे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पैसे वाला मैं हूँ, 100 रुपए हैं मेरे पास, है सब कंगल अंगला कंगला, हम बहुत मजबूत आदमी हैं। आप समझते रहो। अरबपति खरबपति आदमी आपकी समझ को क्या क्या समझेगा, बोलो। जिसके पास अरबों खरबों रुपए है वो तुम्हारे 100 रुपए को क्या समझेगा, उसकी दृष्टि में तुम्हारे 100 रुपए पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे ही जो अनंत ज्ञान, अनंत तप, अनंत ऐश्वर्य, अनंत वैराग्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रियः ज्ञान वैराग्यो सैव शरणाम भगतीर्णा, ये 6 प्रकार के अखंड अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य से जो संपन्न है उनको तुम अपनी छोटी मोटी तपस्या विद्या गुण संपत्ति इससे इष्टसक में तुम रहोगे वो तुमको मूर्ख समझेंगे। अरे इतना सा भी कुछ है तो ये इनकी कृपा से है, ये अपने पुरुषार्थ से नहीं। जो अपनों पुरुषार्थ माने अति ही मूर्ख सो है। दीनता, हा क्या कहना महाराज जी, दीनता जो है ना वो भक्ति महारानी का वस्त्र है। नवनि बसन पनसों धोले लगाइए, नम्रता वस्त्र है भक्ति महारानी का। आप उच्च कोटि के भक्त हैं और नम्रता नहीं है आप में तो आपकी भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अहंकारी व्यक्ति में दीनता नम्रता कोसों दूर रहती, आती नहीं। क्योंकि बस नहीं नहीं सो सुरारी, बस नहीं नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित कर नारी, सब भूषण भूषित कर नारी। भक्ति आपके हृदय में है पर दीनता नम्रता नहीं है, अहम शून्यता नहीं है तो उस नग्न भक्ति को भगवान देखेंगे तक नहीं। नम्रता के बिना ज्ञान भी नंगा, नम्रता के बिना वैराग्य भी नंगा, नम्रता के बिना भक्ति भी नंगी। और नग्न पुरुष हो या नग्न स्त्री हो शास्त्र की दृष्टि से उसका दर्शन निषिद्ध है, नग्न दर्शन निषिद्ध है। ये इसलिए भगवान जिसे अंगीकार करते हैं कृपा पूर्वक वो अहम शून्य बनता है, वो अहम शून्य होता है। जिसके जीवन में दीनता देखो समझ लो भगवान ने इसको स्वीकार कर दिया है, बिना उसके दीनता नहीं आती। सोई सुशील, वही उत्तम शीलवान है, वही पवित्र है, वही वेदों का ज्ञाता है, वही विद्या और गुणों का भंडार है। और नहीं तो उसका शील गुण भी पेट भरने के काम का है। वो पवित्र कहने में भीतर से पवित्र नहीं हो पाया क्योंकि अहंकार की दुर्गंध जिस भीतर भरी है, मल भरा हुआ अहंकार रूपी, वो कहां से पवित्र होगा। वो वेदविद भी नहीं है, ना उसको वेद का ज्ञान है, ना वेदांग का ज्ञान है, ना वो विद्या से भरा है, ना गुणों से भरा है। कहते कोई उदाहरण तो दो, बोले हाँ उदाहरण है क्या, बोले देखो उत्पत्ति पांडु सुतन की। लोक की दृष्टि से देखा जाए तो पांडवों की उत्पत्ति बहुत अच्छी नहीं है, पति तो है ना, पांडु जीवित हैं और पांडु के रहते हुए 3 पुत्र कुंती को पांडु से प्राप्त नहीं हो रहे, देवताओं से प्राप्त हो रहे हैं। और माद्री को भी पांडु से प्राप्त नहीं हो रहे हैं दो पुत्र नकुल सहदेव, किससे प्राप्त हो रहे हैं? देवताओं से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये शास्त्र की दृष्टि से बहुत उत्तम नहीं है, पर पांडवों के लिए दोषी युक्त ये नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यह विशेष जो नियम है विधि निषेध के, वे हम मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए ही हैं। जो समर्थ देवता हैं उनके लिए ये नियम नहीं है। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। तो देवताओं ने अपनी शक्ति से उत्पन्न किया, इसलिए देवताओं के कृत्य में और मनुष्यों के कृत्य में एकता नहीं कही जा सकती। फिर पांडु की आज्ञा से कुंती ने ऐसा किया, इसलिए कुंती को दोष नहीं लगा। जैसे पुरुष स्त्री के संयोग से गर्भ की स्थिति होती, इस प्रकार से गर्भ की स्थिति वहां नहीं है, वहां देवताओं ने अपने संकल्प से पुत्र दिया है। लेकिन फिर भी तो ये अच्छी बात नहीं है लोक की दृष्टि में। पिता के रहते हुए पिता से पैदा न होकर दूसरे से पैदा होना लोक की दृष्टि से निंदित है। कहते उनकी उत्पत्ति को यदि लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो संतों का जो सदाचार का पंथ है, मार्ग है, वो डर जाता है। लेकिन भगवान ने उन पांडवों को अंगीकार कर लिया, उनको हृदय से लगा लिया, तो देखो ये दोष भी दोष नहीं रह गया। ते त्रैलोक्य पूज्य, पांडव त्रिनों लोकों में पूज्य हो गए। आज भी पांडवों का प्रातः स्मरण किया जाता है, प्रातःकाल उत्तर पांडवों का नाम लिया जाता है। धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तनेन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। पापम प्रणश्यति बृहोदर कीर्तनेन, भीमसेन का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम हम गांव का नहीं लेंगे, एक ब्रज के ही गांव में हम गए, कई साल पुरानी बात है भैया जी। तो हम सवेरे सवेरे कमंडल लेके जा रहे थे, सवेरे 5 बज रहे होंगे। वहां व्यवस्था नहीं थी और तब प्रधानमंत्री वाला नियम भी नहीं था, दोनों ही बातें हैं। तो मैदान जा रहे थे तो एक मोहल्ले से निकले तो वहां लोग कहने जय भीम। हम बड़े प्रसन्न हुए, मैंने कहा देखो सवेरे सवेरे हम सबके पाप नष्ट हो रहे हैं, हमने कहा जय भीम। तो बड़े खुश हुए, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम तो जय भीम। वहां से लौट के हम आए तो हमने कह रहे भाई ब्रज का गांव है पर जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय सिया राम राम राम सीताराम राधे सामने, वाह बहुत अच्छी बात है। तो भीमसेन के बड़े भारी भक्त हैं, तो एक लक्ष्मी नारायण पंडित जी थे, मास्टर थे वो, तो उनका शरीर नहीं है, बहुत अच्छे थे बेचारे, बड़ी जोर से। अरे बोले बाबा तू बड़ो भोरो है। मैं क्यों? बोले दूसरे भीम को नाम ले रहे हैं तो वो पांडवन वारो भीम ना आए। फिर उन्होंने रहस्य बताया, हमें कह भाई यदि उनका नाम ले रहे हैं तो भी अच्छी बात है, राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्र के लिए अच्छा काम किया, अच्छी बात है। पर यहाँ तो पुत्र के ब्याज से नारायण नाम लेने वाले अजामिल के पाप नष्ट हो गए, तो किसी के भी ब्याज से भीम नाम लिया उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। हमें तो कोई खराब बात इसमें समझ में नहीं आई। तो पहली बार ब्रज में ही हमने सुना जमुना पल्ली पार। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तो जय भीम कहने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पापम प्रणश्यति बृहोदर कीर्तनेन, अर्जुन का नाम लेने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। बाहर के शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे, भीतर के कामक क्रोधादि शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। पापम प्रणश्यति बृहोदर कीर्तनेन, शत्रुर विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, और माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगा। नकुल सहदेव का नाम लोग तो निरोग हो जाओगे, कितना बढ़िया। पांचों पांडवों का नाम लिया जाता है, और द्रौपदी और कुंती, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम, महापातक नाश, महापाप नष्ट हो जाते हैं। देखा जाए तो कुंती भी दोषयुक्त है, पति के रहते हुए संतान दूसरे से हो रही है, और द्रौपदी स्पष्ट दोष है क्योंकि पत्नी एक है और पति पांच है। लेकिन भैया आप में सारे गुण हैं, पर भगवान ने स्वीकार नहीं किया तो आपके गुण ही दोष बन जाएंगे, और संसार आपको दोषयुक्त कहता है पर भगवान ने छाती से लगा लिया तो तुम्हारे दोष भी दोष नहीं रह जाएंगे। इसलिए तुम चाहे जैसे हो ईमानदारी से भगवान के हो जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल और केवल आपका ही हूँ और आप ही एकमात्र मेरे हैं। इस बात को बहुत सहजता सरलता से हृदय से स्वीकार कर लो। यही बात श्रद्धेय स्वामी जी बार बार कहते थे, घुमा फिरा के जैसे कोई बात वहीं ला जाके पटक दे, ऐसे स्वामी जी कई प्रवचनों में घुमा फिरा के एक ही बात कहते थे, आप भगवान के हो जाओ। एक बार कहके तो देखो, तुम्हारे दोष वे नहीं देखेंगे, तुम्हें अपने हृदय से लगा लेंगे। तो वे त्रैलोक के पावन हो गए, उनके पवित्र यश को महाभारत को सुन सुन करके न जाने कितने जीवों का उद्धार हो जाता है। और बोले देखो नृग कितना बड़ा धर्मात्मा था, जो निज धर्म वेद बोधित सो, वेद बोधित निज धर्म का पालन करता था, कुछ भी उसने भूल नहीं की, प्रमाद शून्य होकर के वैदिक धर्म का पालन किया। लेकिन एक दोष हो गया पंडित जी उसमें, क्या दोष हो गया? बोले दोष उसमें ये हो गया, उसे अपने धर्म कर्म दान पुण्य का अहंकार हो गया, भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं हुआ नृग को। तो एक ब्राह्मण की गाय धोखे से दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी और उसके परिणाम से उसे गिरगिट बनना पड़ा। कर्म ने उद्धार नहीं किया, पर द्वारिका में जब यदुवंशी बालकों ने उस गिरगिट को पड़ा हुआ कृकलास कुंड में देखा, निकालने लगे, निकल नहीं रहा था, भगवान ने अपने हाथ से उसको बाहर निकाला। भगवान के कर कमल का स्पर्श होते ही, चरण कमल का स्पर्श होते ही गिरगिट का उद्धार हो गया, वो प्रकट हो गया, दंडोत प्रणाम किया, बोला महाराज भगवान ने करी, तुम तो बड़े दिव्य हो, ये अधम योनि में कैसे चले गए? उसने अपनी सारी कथा सुनाई। बोले आप हमको नहीं पहचानते? भगवान ने कहा श्रीमान जी आप कौन है? तो देखो अहंकार जीव का, भैया जी अहंकार देखो वो क्या कह रहा है। वो कहता है यावत्य सिकता भूमेर, यावत्यो दिवितार का, यावत्यो वर्षदाराश्च तावती मददास्म का, इस धरती के जितने रजकण हैं, वर्षा की जितनी बूंदे हैं, आकाश के जितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं, उतनी गायों का दान हमने ब्राह्मणों को किया। अरे भला आदमी इतना ही कह देता महाराज याद नहीं है कितनी संख्या में किया, जो हुआ वो आपकी कृपा से हुआ, मैंने क्या किया, गाय हमने थोड़ी बनाई है, गाय भी आपकी बनाई, जने की सामर्थ्य भी आपकी दी हुई, सब आपका किया। वो ये नहीं कहा मैं इतना बड़ा, भगवान ने कहे विवेक क्यों बने फिर? बोले बस देख लो गिरगिट बन गए इतना सब करने के बाद। इसलिए संत मलुकदास जी ने अपनी वाणी में कहा, वे कहते हैं साधो भाई अपनी करनी ना, जे करनी का करें भरोसा ते जम के घर जाई, साधो भाई अपनी करनी ना, लक्ष गऊ दे अन्न खात थे राजा नृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई ले गिरगिट करिदारे, साधो भाई अपनी करनी ना। गुण से उद्धार नहीं हुआ पर ठाकुर जी की कृपा से उद्धार हुआ। अरे जीव तेरे से बात नहीं बनेगी, कृपा से काम बनेगा, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा से काम बनेगा। कृपा कैसे होगी? मन क्रम वचन नाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन नाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भजत कृपा करी एक और उदाहरण कृपा का दे रहे हैं क्या बोले अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया वो ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को जलाने में समर्थ था जो पूरे ब्रह्मांड को जला सकता था वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को नहीं जला पाया कैसे बोले मातुश्चियो में शरणं गताया मेरी माँ शरण में चली गई तो कृपा सागर श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और घूम घूम करके परीक्षित की रक्षा भगवान ने की कृपा जब होती है तो पूरे ब्रह्मांड को जलाने वाला ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है अश्वत्थामा जैसे ब्रह्मर्षि का क्रोध भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता और जब कृपा कुछ ढीली ढाली हो जाती है तो अजर अमर कुल शिहु नाहिन बध महाभारत की कथा है भैया जी कल्प भेद से कथाओं में भेद होता है वृत्तासुर ने अजर अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया था युद्ध हुआ महाराज जी उस युद्ध में इंद्र ने वज्र का प्रहार किया वज्र खंड खंड हो गया वृत्तासुर का रोया भी नहीं जड़ा भाग गए इंद्र मैदान छोड़ के बोले भैया अब क्या होगा ये तो मरे गए नहीं अजर अमर हो गया भगवान के पास गए बोले युक्ति बताओ भगवान बोले देखो जिसको बल से न मारा जाए उसे छल से मारा जा सकता है कैसे बोले दोस्ती कर लो बोलो भक्त वत्सल भगवान की दोस्ती कर लो बता दिया उसने दोस्ती कर ली इंद्र ने मित्र से बोले हमारे मित्र हो जाओ अब मित्र पर तो विश्वास किया जाएगा कि नहीं मित्रता हो गई अब ये मरे कैसे मित्र तो हो गया पर भीतर से ही बात तो सर मरे कैसे मरे कैसे मरे कैसे हमारा दुश्मन मरे कैसे और बोले मरेगा ठीक है ही मरेगा कैसे मरेगा तो उनको पता था कि किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा ऐसी वस्तु से मरेगा जो न सूखी हो न गीली हो अब समुद्र का फैन उठता हुआ दिखाई पड़ा वो सूख जाता ना समुद्री फैन फोम जैसा क्या कहते उसको जिसका वो बनता है ना थर्माकोल जैसा हल्का होता है समुद्र का सूखा हुआ फैन देखा होगा हमने देखा एकदम थर्माकोल जैसा होता है उस फैन को इंद्र ने उठाया और मित्रता थी टहल रहे थे उठाया और उठा करके उसी को ब्रह्मास्त्र मंत्र करके ऐसे मारा कि जो वज्र से नहीं मरा वो फेन से मर गया लो साहब इंद्र का नाम वृत्रहा हो गया वृत्तासुर को मारने वाला कृपा होगी तो ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मांड को जलाने वाला उससे बच जाओगे और कृपा थोड़ी ढीली ढाली हो गई तो फेन से भी मर गया इसलिए भगवान की कृपा के सहारे मरो अजर अमर कुल सिंह नाहिन बध सो पुनि फेन मरो वज्र से नहीं मरा वो फेन से मर गया और इधर देखो अजामिल से कौन सा पाप नहीं बना देवराज इंद्र ने कितना जघन्य काम किया ब्रह्म हत्या का पहले विश्वरूप का वध किया पुरोहित बना करके मार डाला ब्रह्महत्या हुई फिर दूसरी ब्रह्महत्या वृत्तासुर का वध किया और तीसरा भयंकर पाप इंद्र ने किया अपनी मौसी के गर्भ में घुस के दिति के गर्भ में घुस करके गर्भ के सात सात टुकड़े फिर एक एक टुकड़े के फिर सात सात टुकड़े 49 मरुदगण तो गर्भ को काटा ये बहुत बड़ा पाप था इंद्र का और अहिल्या के स्वरूप को धर्षित करना ये तो उसका दोष था ही लेकिन वह अजामिल भी भगवान की शरण में चला गया नाम का आश्रय लिया तो वो भी पवित्र हो गया ऐसे पाप जिन इंद्र से बन गए थे उस देवराज इंद्र ने भागवत जी में वर्णन है वह अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन किया, पूजन किया, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान की कृपा से सारे दोष भी समाप्त हो जाते हैं। उनको कियो सहाय बहुत, उनको संताप हरयो, उनकी सहायता की, उनके हृदय के संताप को दूर कर दिया। देखो बड़े से बड़े पाप क्यों होते हैं? काम के वेग से पाप होते हैं। अब है तो एक फक्कड़ साधुओं की कहावत, पर उसको हम इस व्यास मंच से कहेंगे तो थोड़ी शोभनीय बात नहीं होगी, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा शब्द बदल के कह देते हैं, कह दें, बोलो स्वामी जी, बोल दें, सदुक्कड़ी भाषा है भैया, बुरा नहीं मानना। काम को बाण लगयो उरमें, तब ज्ञान पराए गयो नीचे की राहें। जहां से मल त्याग करते न वहां से ज्ञान भाग गया। कैसे? काम को बाण लगयो उरमें, कंदर्प के वेग से, काम के वेग से मनुष्य विवेक शून्य होकर के भयंकर से भयंकर पाप करता है। और उन पापों में गणिका, गणिका विद्या, वो तो वही उसका धंधा ही है, उसी से वो धन कमाती है। तो न तो उसकी काम अग्नि बुझती है और तमाम कामी भोगी पुरुषों को वो काम काम घटाती है कि बढ़ाती है? बढ़ाती है, काम अग्नि को बढ़ाने वाली होती है। तो स्वयं भी पाप युक्त है, कितने लोगों को वो पाप युक्त बना रही है, इस एक इस दृष्टि से दोष है। और ऐसी ही गणिका वेश्या पिंगला, और उस पिंगला ने कौन सा पाप नहीं किया था, लेकिन वह पिंगला जब अंतिम में निराश हो गई, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, वो पश्चाताप करने लगी, अरे भाई आत्मा संपूर्ण आनंद का खजाना है, उसे छोड़कर इन मलमूत्र के भांड संसारी पुरुषों से मैं विषय के सुख को सुख मानकर अपने को तृप्त करना चाहती हूँ। जनकपुर में सब ज्ञानी ध्यानी हैं, मैं ही एक पतिता हूँ। अवलो नसानी अवना नशय हो, अब वो भजन में लग गई तो वो पवित्र हो गई। इसलिए तुम चिंता मत करो, चाहे जितने नीचे गुर चुके हो, अब ईमानदारी से शरण ग्रहण कर लो, क्योंकि भगवान का आश्वासन है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। कहते उस पिंगला वेश्या का चरित्र इतना पवित्र हो गया कि साक्षात दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं में उसको एक गुरु माना। आप सोच लो। अब अंतिम बात तो ऐसी, कहते ना कलम तोड़ लिखना, ऐसी बात लिखी है गोस्वामी जी ने, कहते हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस आचरण से आप अच्छा मानते हैं, क्योंकि अच्छे से अच्छे आचरण वाले तो नीचे चले गए और बुरे से बुरे आचरण वालों को आपने हृदय से लगाए, तो हम तो यही समझ में नहीं आता है कि आप राजी किस में हैं, अच्छे में हैं कि बुरे में हैं, आशय क्या है, समझ गए? बोले आप राजी हैं अहम शून्य होकर मेरी शरण में आ जाए, साधन करे, पुरुषार्थ करे, पर भरोसा पुरुषार्थ का, साधन का, अपने बल का न होकर मेरी शरणागति का बल हो, मेरी कृपा का बल हो। जब लग गजबल अपनों परखो, तोलो सरोन काम, और आरत है गजराज पुकारो तो आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, भगवान के हो जाओ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभो अब मैंने तो ये पक्का कर लिया है कि मैं तो, मेरे पास और कुछ है ही नहीं, मैं तो यदि मेरा भला होगा, परम हित होगा, तो अपने ज्ञान विज्ञान से, अपने साधन से नहीं होगा, आपकी कृपा से ही होगा, इसलिए मैं आपकी कृपा की बाट जो रहा हूँ। आपकी कृपा तो है पर और अधिक कृपा हो गई, इसकी बाट जो रहा हूँ। तुलसीदास रघुनाथ नाथ कृपा को तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोगत पंत करो जोगत पंत करो हर मन खड़ा खड़ा बात जो रहा है जोगत पंत करो जाको हरी दृढ़ करी अंग करो जाको हरी दृढ़ करी अंग करो सीताराम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे। कितना प्यारा कीर्तन पशु कामे मान मंदिर की बालिकाएं कर रही तुम्हारा जैसी धुन क्या एक इतनी प्यारी राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे गाइए कृष्ण राधे राधे श्याम राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे राधे राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।